pencerede perde ben, yeni düştüm derde ben. Yardan ben ölürsem, baygın hamidem, nasıl yatam yerde ben. Yardan ben ölürsem, baygın hamidem, nasıl yatam yerde ben. Küp içinde yürecek, iyi gün gelir geçer. Kötüye meyil vermem, baygın hamidem, ah ile ömrüm geçer. Kötüye meyil vermem, baygın hamidem, ah ile ömrüm geçer. Derinler sarıyor.